Der kom en mand fra det røde hav. Ej, sikke lej, sikke ladetus. Hvad vil den mand fra det røde hav? Ej, sikke lej, sikke ladetus. Han vil fri til din yngste datter. Ej, sikke lej, sikke ladetus. Men hvad skal hun da hedde? Ej, sikke lej, sikke ladetus. Hun skal hedde Rosenknop. Ej, sikke lej, sikke ladetus. Rosenknop har ingen mag. Ej, sikke lej, sikke ladetus. Der kom min mand fra det røde hav. Ej, sikke lej, sikke ladetus. Hvad vil den mand fra det røde hav? Ej, sikke lej, sikke ladetus. Han vil fri til din yngste datter. Ej, sikke lej, sikke ladetus. Men hvad skal hun da hedde? Ej, sikke lej, sikke ladetus. Hun skal hedde Påskelilje. Ej, sikke lej, sikke ladetus. Påskelilje har vi ingen med. Ej, sikke lej, sikke ladetus. Her kom min mand fra det røde hav. Ej, sikke lej, sikke ladetus. Hvad vil den mand fra det røde hav? Ej, sikke lej, sikke ladetus. Han vil fri til din yngste datter. Ej, sikke lej, sikke ladetus. Men hvad skal hun da hedde? Ej, sikke lej, sikke ladetus. Hun skal hedde Tulipan. Ej, sikke lej, sikke ladetus. Tag hende da med glæde. Ej, sikke lej, sikke lej.